La ilaha Sëriñ si bëri nañ ñuy wàcce bëri nañ ñu ko gën a jege sax tubaab ci saay yi bëri nañ waaye li ñu njëkkati nag jamono na jamono moom te jamono man ko tax mu man ko yëg mu saa su nekk day jël jamono di ko lekk waaye du lu for ci mbedd du lu faraat da koo sàpp ci yàlla ba yàlla jox muy ñett fan yi ñuy wax laata muy am ñetti fan yi fa mu jaaral lu ëtti bi fuñ ko gaaloon nga jaar ci boo mu tin nga gànta du ci benn bis du ci benn weer du ci benn xalwa yi ngay dégg ñu naan nit yàlla yaa koy def xalwa ci gën a guddi ñeent ci fan moom xalwa mën nga wax ne mën na juróom-ñaari at ba mu digal boo xam ne lépp ci wéetaay la ko def lépp ci jaamu yàlla la ko def lépp ci tañtu yàlla la ko def kenn nit lu ko du kenn boo ko xiif boo ko mat boo ko rafet boo ko tëj loolu rek war nañu xam ne kon am na lu mu bëgg ndax loolu moom la nekk moom la ko bëggee am na lu mu sol am na lu ko fëtal am na lu mu nekk waaye daa amul lu mu bëgg te naka jekk lu mel noone moo ko mos di may te loolu la nekk ba xëy gis ndax gannaaw ci yàlla bu man jéem a jaar ñetti fan yooyu leen woote ba mu doon woote war nañu sant yàlla te jege mag bis boobu leen na ko fekkoon ba léegi ñu ngi suy naalu mii tey nga xam ne moo woote bokk na ci Cheikh Oussa yu ñu na ko di mën a wàllu moom ci guddi ga Ibrahima ko ñaare ñoom ñaar ñu ñëw dugg dëkk bi kuñ foore noo la wax te boo ay ndaw rek nga ñu waxtaan sax seen nekk doon mu wax ak ñoom la mu wax ak ñoom comme bóot la te bëggul mu feeñ am ku rax ca mbooloo ma te wóolu ko mu ne leen dem leen ba ëllëg te suba sa waaye ñu dégg nañ mu toog ci penc ma nekk te ñu daw feebaroon bay wàtte bi bu ko sëñ bi dégg na loola taxoon mu lay wax xam nañ ko ku baax la nag ku bëggoon sax sax loolu lay na waaye noonu la ko yàlla bindee mu commencé nag di wote ndànk ndànk jël masaali fokk fekk mu yor ñaari masaali ki bëgg lu leer fokk fekk mu yor ñaari masaali ngir bëgg mu leer mos na di waxtaan ak benn sang ci tàngooram bu baax ba xam ne saa yu ñu ñëwee ba lay dem dañu xuloo ba jàppante waaye gis naa ngi taxaw mu wax Cheikh Oussa nag du ma la bàyyi te du ma la bàyyi ànd ak te noonu wax ak ma ne ko def Cheikh Oussa dama taw it ñaar la ma ne ko déedéet benn la ñu weeral mu jël masaay dox ko jël masaay tëj ba bor dafa taw it yu xes may nii mun fa sama fasaara taw yi day nii wa awalu takkallu mun wa saali taxawfu laa tuntu nag bayaat mu sigg na ko dee dëgg dëgg dëgg la waaye lii ci sëñ bi baa la te mu daan sëñ bi baa la xëcc moom mu ca moom waaye tey lu ci def rek jàmm yi taxawal ko ci teewal ko nag jàmm naa leen yan wàcc ko ñu ne ko di tax mu leen xam-xam bii nga xam ne moom la sëñ bi baa daan def ci jàmm yi laajte kenn ko koy tiir moom it mu ne ko jàmm naa leen ndax da ko doon sëy bëgg sama koroog ko wàcc liggéey nga gàttalee loo sëy ma ne ko lii may waxe laa jugu ko wax waaye su ma xamoon kenn ku ci xam dara doon ca moom mu jaar doon dara ma jox sama bopp ma ne ko xanaa sëy bopp ma ne ko kee xamante dara kee xaw ma ku ci xam dara balaa ko bëre ci toog. noonu la mokki àndeek lu boo toog seen tubaab yi bëj seen saalum mii nga xam ne moo ko mujj a jóg. waaye da dee murit boo xam ne daa ak ci yàlla di àggale ci yàlla moo tax mu mel ni dugg na waaye fekk dëkk mooy nit fii. nit ñi dañuy dese yow ci tariqa dëgg-dëgg njëriñal tariqa bu ñu ko xoolee dëgg dañu wax ne lan mooy njëriñam. mat nay laaj lan mooy njëriñam sëriñ bi nga xam ne teelu tariqa la bokk na sëriñ daara bi de bokk na oustaas bi de day dee oustaas yeeg sëriñ daara yi def na ne leneen war seeni tariqa. jàng loo nañu yar nañu xamale li seen diina ba nga mën a taxee si diina la ngay liggéey ci jàkka ji noo la ko xamal da cay far tax liggéey suñu bu dee koor gii ngay def da cay faral suñu noo la ko xamal sa soññi la ca ba mboolee dee ci jàmm yàlla ci xam cee te daara ja lañ ko jàngee fa lañ ko xamee oustaad wala suñ daal te loolu jàpp na mooy jàmm yàlla. wala dafa beneen jaamu yàlla bu dul yii man nay laaj fekkee ne lii mooy jaamu yàlla képp yan ca kon wax dëgg yàlla lu ñuy siyaar jeeg màggaleeg topp sëriñ si lan la man nay laaj bi fekkee junni geeg koor gi asaki ajmaak mooy jaamu yàlla bi lii mooy jaamu yàlla kon tee ñooy yem ci te toog te noppalu waaye doy ñu di ku ne am nga koo wëri jox ko sa bopp yaakaar ko yomal yàlla loo am jox ko na loo man defal ma ne kooku bu la wëlbasee delluwaat la te la nga nekkoon yow te mooy dellu ci julli ya fonk ko loo ca góorgóorlu ca dellu ci askan bokk loo ci góorgóorlu dellu sa dee sawaay foofu ne di jàpp leen tey jox xaat dee nag te góorgóor ci attaan bi kese yam fii ndax lii doy na koo am xel war na xam ne doy sax mu saa dina doyut ko moom tey doy yi ñun na parce que du dëgg doo yàlla li la war ci yàlla moo ñu war ci yàlla ki la bind moo ñu bind ki la moom moo ñu moom te doo ñu jaamu yàlla bu ñu la jaamu yàlla kon boo ñu xamalu yàlla lu ñu lay toppee lan la àddina ndax nit ko moom ku moom àddina du àddina yàlla lan la yàlla diggante mooy cee dugal jaam parce que yàlla di boo xam ñun bu fekkoon wax la ñun sax ñu xam ne kon ñu déglu gaa ñu wax waaye wax yàlla ngi fi wa maa xalaqtu jinna wal insa illa liyabudun du yàlla ñu binduma nit jëm lu dul jaamu kon jaamu rek ka tax yàlla bindu ndax jaamu boobu nit mën na ko defal nit su fekkee nit mën na ko defal nit kon baax na seetal ka la ko mën a defal nga topp ko waaw su fekkee nit mën na ko defal nit kon baax na seetal ka la ko mën a defal nga topp ko su la wóoree nag nit mën a koo defal nit nag kon góorgóorlool ba defal ko sa bopp ma gën a wóor su ko defee ne kon lii lu ma ta bàyyi xel kon war a xam ne kon am na leneen lu xew lu dul lii yii muy wax lépp lu ci nekk baax na waaye dafa am lu ko tëyee da am lu koy doxal dafa am lu tax mu baax te alquran ñu ko wax. ba bu ñu ko jàngee si ñetti tomb liimaan islam lislam liimaan mooy gëm yàlla te dégg nga li ñu alayhi salaam wax jadidoo imaanukum la wax bi la ilaha illallah alayhi salaatu wasalaam nee na na ngeen beeseel seen gëm yàlla bi la ilaha illallah waaw ma ne ndax wax ko moo koy beesal wala déet amul julli bu ko wax mu néewoo mu wane ca waaye julli bu ne yaa ngi wax laa ngi daal dara te dara beesu na ndax su beesee rek nga yëg sa bopp loo yëgu toll waaye kenn ku ne la gënoon yëg rek ba ngay ndaw ba xëy màggat loolu ngay yëg dara doole kon dara doo mag ñi fi ne kon dem na ñu siyaar ñu def nañ lu ne ba xëy màggat waaye dara yokkuwut ci ñoom du gëm yàlla du ragal yàlla du jaamu yàlla. bu yokku xam nga bu yokku amoon kon bala doon yi judd bàyyi jóg ci tarixa ba yow mu ko jur ci tarixa ba ma mu ko wax tarixa ba jox ko tarixa waaye mu noo xamu ci dara te ci nga màggal sa doole ci la jeex sa war si ci la jeex te mu wax ne bu joxe te yàlla rek tax ba li gën fekkee jàpp nga ne xaar yéen wala yóbbu àjjana muy joxe rek te kala neex kon bul génn dëkk bi bu fekkee yàlla ko moom miskin bi nekk sa wet wala fexe bi nekk sa wet bala nga koy jéggi jox ko moo ëpp njëriñ nga jéeg ko jox ko lu ëppale yow te ba nga ko joxe du ko jox moom miskin waaye dem ci poche te la nga koy jëlee mooy ca la joxe mu ñaanal la rek nga delloo si ku ca la loolu yow bu dee ñaan nga rek nag kese nag doolu dem fenn jël si nag si bàyyi dugal leen seen atam kenn ñaan a gën ci yow dañ yéene kenn yéene wul kon du joxe xaar di yàgg am borom moo tax Cheikh Moussa wax ne joxe ñett la maye ak sarax ak xaddiya bokkuñ nee na maye ku la jox maye sarax ci nga yëram ngay sarax xaddiya ki la yóbbu ci yàlla moo ko moom moo tax ku mën ci yóbbu jaan ci yàlla waroo nekk xaddiya yaa ngi nekk loo moom waa dégg nga na ko waxee wa in takun aakilu risqillahi wa tuflikul samanillahi walam tutul tarami qurani mutaylu fa daxlu miraaj ay lan di lekk war sugu yàlla saa yu ne ngay gën di réere yàlla di gën di jeex te tuubulu ko dellu ginaa ci loola te jubaan dugg dugg safara te tam ni mu ko dee yarmande kum ne da nga dugg safara rek kon xam nga ne moom dafa jeex te lii la wax kon gëm yàlla la koy beesal lan la ku ne war ko tamay sa waaye ñun liñ gëm ne moo koy beesal booy xam yàlla lu gis na lu gën a leer loolu andi na li nga dégg te gëm ko te gis la ko keroog ba muy gëm ngay wér keroog bu ko xamee lay wér xam-xam mooy wéral ngëm waaye ngëm-ngëm du wéree ci dégg-dégg ak njot te dégg-dégg njot rek def na nag dégg yàlla rek ak njot yàlla rek koo ne yàlla mu ne asamaan juróom-ñaar pour ci aras njot rek la te loolu tuuti li yàlla weesoo wala ba nga xam aras ko ba sëñ ci leen di waxee tafsiru quraan quraan bu ne yàlla nga aras itam am na yeneen aayaat yoo xam ne lañ wax ma bu seet loolu te loolu léegi ngeen nga dégg borom xam ko koy firi boo xam ne wax dëgg yàlla dama doon xameem lool coobaak moom laa jàpp ndax yu tur illaa yi ànd gi yàlla wax ne maakum boobu maakum ay na maakum tur borom xam ko yu bëri tañ ne maa ngi nettu boobu la mu ngi ànd ak ñun ci xam-xamam waaye du àndal ñun ci jëmm dëgg la yàlla day àndu kenn ci jëmm ndax jëmmu yàlla xamee wax la benn jëmm waaye nag jëmmu yàlla fu manqué bu dee ci xam-xam bi rek mooy dox di wër yàlla ngi ci benn barab boobu yàlla du yàlla doomu aadama soo mën a toog xam-xamam bi wër ëtt doomu aadama rek mën na toog ci benn barab xam-xam bi wër ëtt waxam di wër ëtt na jëfam di wër ëtt na tabu yàlla kon yàlla dafa mat tamaal mata màggul fet waxaat ne it ne la maa la gën a jax sax sa bopp maa la gën a yëge sa bopp daanu àqara bi lëgg na ak léwrëg yii dafa doon yoo xam nit ku ne dafa taw temm cet ba set tantal bu gis nga bu leer rek nga xam yàlla kon yàlla sulul ku jege waaye lu mu la jege jege jege doo ko laal lu mu la jege jege doo ko yëg mukk tawal tey umu rabbin bu la yàlla bu la tàgg di soxla ci doon laaj nanu ñu def ba xam yàlla suñ ko doon toll ci tootu gàtt lu ko koy kenn waxee war lu seexan mu rab bi yàlla kaamil na afaare pour bu samaani mariku nafse ka kokkun ko mayitin wala tax ñu dawaban tax bi soo bëggee xam yàlla seetal seetu mu rab bi bu àggee ci yàlla sama caar li yàlla nga dox sa bopp tamit ñu ñëw ci kanam nag te bul seetal ci mbiram dara soo ko def diir bu gàtt rek mu yëg loolu kon ku bëgg dem da ngay seet ña mën a dem te mën a yóbbu nga dem ci nga mel ni nga ku bëgg a dem kaw la garas ba amal garas amul dem kaw la rek ku bëgg a xam yàlla ñëwa te bu taxoon na ko de ku yàlla dindi maa ngi yor sa njëriñ boo ko yëgee ak boo ko yëgee kon ku bëgg a xam yàlla seet a ca moom rek te jaay ca moom rek te jàppam nga jàppam li mu ko waxee ku am kañ ñëwal ku jàng ñëwal ba mën na ku ci yow boo gisee dugg jàppam boo gisee dugg dëgg sànni kon nag ñu ngi nag lu soo dee kon lii mooy yeete gi nga xam ne ñu ëpp ci jaam yi bëgg ñu jëm kanam ndax lu tax dañoo dajale nit ñi ba nëppi di leen déglu nekk seen loxo dañoo dajale nit ba nëppi di leen déglu nekk seen loxo ngir laj seen loxo ñoom jaru ko koo dig àjjana mbaa njëgalal yàlla tuy boo ko ci yàlla ba noo ko yoonu jaamu yàlla nax loo ca Moussa nag lii la wax laaj leen ma yàlla ma xajal ñu bokk jaamu yàlla ana lu gën a wér gis nga bokk jaamu yàlla mooy dëgg nga jaamu ko nga jaamu lu lay dëgg lu la maa na wax mbaa mën a wax rek ndax na ma teg ci ne sa Moussa mooy sëriñ boo xam ne ku dul moom def nga baara sa diggante seytaan kii daal boo leen làkkoo pour lan ñu wet la pour lan ñu ragal la pour lan ñu màggal la pour lan ñu foog ne xakk saa doo ñëw di la xupp rek na te foog ne ñoo yor sa wasa bi ñoo yor sa dugg gi xakk saa ba doo leen ñu doo ñu may wax ngay xupp ragal la ba doo ñu may wax balaas boobu la sama taal teg bi sàddi ca àll ba xamal la yow jaam yow taali na la maa ngi yow ñoo ne képp ci kanam yàlla ak a wax damaa xëy dudd dangaa xëy dudd dama yetee da ngay dee li mu wax ci yàlla moo leen wax ci yàlla laaj leen ma ko ma xam ne bokk jaamu yàlla dëgg dëgg kii mu wax dëgg bu ko ñëpp waxoon jàmm am su des yëpp na xëy góorgóorlu sëñ ci waaye xëy nangam nangam yow loolu defal ci wax lay fay ñoo ko defal yow moom ngay jox mu lekk di ko jaay yow na la sëñ ci waaye xëy kon mu yomb di sëñ ci waaye ñoo ko joxoon seen bopp te lëggéeyal ko kenn ku ne gis nañ moom jaamu yàlla loolee nag bu ko mënul ci yow nag bu ko sa waaj bi bu ko mënul ci yow nag kon du sëñ Touba moom pourtant sëñ Touba fi nag te du fi jógee di sëñ Touba boobu nag ñun moom lañ jëlee te tur mbàkki la si si la sort daaw yu def te la neex ne Touba ndax daaw Touba inna lislaamu wa minu saliati Touba lahum wasma abi te ñun ñoo nekk daaw lu ñoo nekk fii ca kanam kon Touba yàgg fu waay nekk gënul yàlla di def lu baax jaamu yàlla yaa ngi Touba moo tax ki dee na ni mu yóbbu Touba dafa wóolul boppam rek te it wóolul sëñ Touba te Touba fekkee ba mu laaroo ñu Touba la leen moo mënoo dee Dakar mën a mënul kon xanaa xamoo sëñ Touba ko ki nag mu ngi yëpp waa doon benn jamono ñu leen doon ci baamee fuñ teg man sëñ Touba maa koy taal tan la doon def kon nag ma wax ne kon sëñ Touba tey la fi gën a nekk su ko defee nag ñu xam ne moom lañ dajee li muy waxee it xakk saa mooy la sëñ Touba doxoon jaam ña ku ne xam ne mag na ko toppoon gis nañ ne ñaanoo sëñ Touba su ko defee nag kon di sant yàlla bi ñu booleeg moom ñu leen ndokkeel bu baax ko sëñ Touba waxee boo ko doon def temps yu passé na liggéey yàlla gis nga fajjante bay fenkee ba ko muy soxee képp ku ngeen dajee te loolu li ngeen yor la yor li ngeen yor a gën na yor sama saa waxoon nañu ko daf ko garant sëriñ bu ngeen dégg dem leen seeti ko siyaar leen ko gëstu leen bu ngeen fekkee mu yor li gën li ma leen jox sama saa ne sànni leen li ma leen jox te ànd ak moom waaye doo ko gis parce que yàlla lay jox yàlla kenn la te koñ xaar ba duñ fekk ci yow yàlla dina ko nuyu rek waaye duuko loo waxee ñu xam fi ko nekk soo waxee ñu xam fi nekk dañ def sutaraal nag mbàggal waxal maa ni la yàlla def waaye xam nañ ma koo de kon ñu ngi leen ndokkel baax bis bi yàlla jëm kanam ci saay ci baati tàkkaa yu leen góorgóorlu ni sëñ ci lay waxee ñett ñooñ sa Moussa daan wax ñett lañ dekk waaye tey kenn xamul ko li jamono soxla yi na ko yor kon top doo leen ko tabay ko yàq te sàkku ci barki la ngërëm. Dama ko waxee ne ku ma ko jox ci yàqu mu jënd la di jënd àll kon nañ takkay baax xam ne yàqul diine ji yàqul tariqa bi yàqul islam daf ko def ma tax mooy seet mboolo nag suñ bëree lu nekk dañ ko mel cay baax na nag ndax loolu war a am ñëpp mën ñoo sol benn bubu déedéet waaye bu mu ci waay solo baax na ci pay bi pay bi yoo ko laaj waaw moom mu ci waay solo baax na ci pay bi pay bi yoo ko laaj gis nga ñu ñuy sikkal sax ñoo ñu kenn jógee ci pay bi sax waaw bis dina jot rek ñoo xam ne jógee ci pay bi tax ñu ngi nekk nii benn dox di waa ñuy firi alquran dox bi ñëwaa ci wetam rek ku ñëw tegg ko baax na bépp mu baax def kàmm benn bis rek benn waaye ne jële ku sëri ñu firee ne ko maa ngi lay laaj benn laaj boo jëlee ndox soo di koy safara mu ne sooy lii muy def ndox mi la wala safara si la loolu lay def ndox bi daal na kenn ko ëppee woon rek raam ba tolloo waaye na ko teel ngas ci ndax na ko teel jooju yéen sama loxo bi la wala si ndax bi fekk na sëriñ bi kon baaxoon nag loolu ko taajoo bis boobu rek la mu xaar moo ko ma taajoo te bu fa nekk nag sëriñ bi am gàcce doxal ko toon waaye tontu na ko nag yu leer kon moo tax ku ne baax nga fi nga ne yàlla bi moom yàlla bëri gàn su ko defee nag ki nga xam ne moom melewu ñaar yi lay xool saa su ne moo koy gàllankoor daa tugur yàlla rek foo xoolee di am boo ko ne gis loolu la waaye comme yow lu ñaaw ngay seet lu ñaaw ngay gis waaye loolu dafa tax bi la loolu lu bëri bàyyi xel la te loolu kër boo dee mu nga ca kenn mu ci ca day tuddoo Serigne Touba te nañ mel si nekkul Serigne Touba kenn xamul doom waaye léegi jàmm bi lañu xool duñ dañu lépp duñ dañ nangam duñ dañ nangam waaye bu jóg ñu ngi làkk lu ëpp doole jóge taxaw tudd yàlla di wéetal sa borom moo gën ñàkkaar bi boo xam ne doon xamul yàlla cay tudd yàlla tabat na lool njàmme képp ku mu yàq ca jullihu la yaa ngi tudd sa borom bu dégg bu cëg te yaa ngi ñu sal dokk bokkaale kenn inna salaatu tanha ani fasé wal munkar wala zikru laahi akbar loolu lañ soxla sabi teroon kenn julli la ndax mosu koo bàyyi ndax kurus gi rek mooy adderse waaw ba mu la nasaree kurus bi rek ne lii mooy bàqi yàqu saa ne gannaaw boo jullee rek kon jeex na da ci des na sa ak waay la sa tolluwaay la kenn ku nekk tolluwaay ba rek ñu bàyyi ko sa tolluwaay ci yàlla rek ndax man ngaa nu si tubaab mën nañ doon àndee préféré kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp teelu ñu lay sant di la dokkeel ak booleem tànk yëpp abit ak tëñ sa yeneen ñi nga xam ne ak sëñ Fallou fàtte wuñ neex si nga taw lu gudd gudd gudd fondement bi moo ko téye te fondement da ngay gas ba mu xóot nga def say béton def say fer def say mool tabax ba mu jënd nga sul ko nag ba mu maasé nga doo taw teg ku ñëw taxaw ba ngay gis doo gis fondement bi waaye moo fa téye taw fan kon seen loolu ngeen sosoon am na solo barkeel ñu ànd ko ku yàlla barkeel tàmbi te lool te yaatal ko lool muy soxli wu ñu ñëpp ñu bokk ñaanal wér ndax wax dëgg yàlla fooñ moo sa ànda moom bu ñebal àngam kon yéen a ko yàlla muy wér yéen a ko yàlla yàggal te barkeel ko te itam lépp lu xam ne naan na ko te yéen na ko ci léegi leen yàgg fal ko di leen di sant leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatulah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jamme brunder. Cheikh Moussa. La ilaha illallah. jamme la ilaha illallah ke di xafal ñu leer bakkel la te nga xal ligey bi parti sa musa